asylprövningsenhet. Det är härifrån besluten tas som leder vårt folks förfall. Inom din och min livstid kommer vi att få beskåda hur vårt folk blir till minoritet och successivt trycks undan av främlingar som väller in i Norden. Inte nog med att våran stat är ockuperad utav sionister, utan någon som helst lojalitet till det vita folket, utan enbart till kapitalet, så ska det horder av främlingar välla in i Norden och ersätta det nordiska folket som har bott Norden i tusentals år! Jag vill ställa en direkt fråga till er vita anställda inne på Migrationsverket. Ni som ser statistiken och klarar av matematik på en grundskolenivå, hur vill ni att framtiden ska se ut för er och era vita barn? Vill ni att ni ska sluta som indianerna i USA? Med vår egna lilla reservat där vi kan ha små kasinon som vi kan roa oss med. Ser ni inte problemet som uppstår i varje by och stad som vi skickar främlingar till? Och sist men inte minst, har ni inte en knutta lojalitet till ett eget folk kvar i kroppen? Välkommen till Radio Nordfront. Jag heter Robin Palmblad och är programledare. Just nu är klockan 21.10 den 13 maj. Och det ni hörde precis var Joakim Blixt som vi har med oss i detta program. Välkommen Joakim. Tackar. Och som vanligt har vi även med oss Emil Hagberg och Martin Saxlind. Ja. Hej. Ja, och du börjar Emil och ställa frågor till Joakim. Hej Blixt. Tjena, tjena. Hur är läget? Det är bara bra, själv. Jo då, det är lugnt. Jag, planen med din närvaro, som jag har förstått, det är ju att du är en av flera drivande i Neste 1. Ja. Alltså rent geografiskt då, i Uppland, Västmanland, Sörmland. Är det något jag missat? Nej. Men fokus på motståndsrörelsen Neste 1, det är väl främst på Stockholm då, så att ja, det vore ju kul om du berättar lite hur kampen bedrivs och vad som har hänt den senaste tiden. Men innan det så kanske du bör berätta lite om dig själv så att man får klarhet i vem du är. Jag vet ju bland annat att du tillsammans med mig hade en central roll i vad ska man kalla det? Kärrtorp-affären. Ja, det stämmer. Ja, mitt namn är då Joakim Blixt. Jag är 25 år gammal, bosatt i Stockholm. Aktiv i Svenska motståndsrörelsen Neste 1 och även gruppchef för kampgrupp 1. Har familj. Ja, visst var det så att du eventuellt inte kunde vara med idag på grund av att du ska få en bebis? Ja, det stämmer. Har du fått den? Nej, inte än. Men det är på gång. Mm. Har du varit med i några organisationer tidigare då? Om man ska titta bakåt lite. Ja, jag gick med i motståndsrörelsen 2007 redan. Och var aktiv fram till mitten av 2010. Där valde jag att gå ner som stödmedlem. Och sen så under tiden då så aktiverade jag mig i Svenskarnas parti. Var aktiv där. Och efter, eller mitt i juni 2013 så valde jag att kontakta motståndsrörelsen igen. Och deltog på ett rekryteringsmöte och klev tillbaka. Okej, vad var det som fick det att komma tillbaka så att säga? Vad ska man säga, partipolitik har väl aldrig varit riktigt min grej. Och sen så, motståndsrörelsen har alltid varit rätt för mig. Alltså just hur man ser hur man bedriver gataktivism och sånt där. Det är väl det som ligger mig närmast hjärtat. Mm. Hur snabbt blev du förresten gruppchef efter att du gick med igen? Jag gick med i juni någon gång där och i slutet av augusti så tog jag över gruppchefsrollen i för kampgrupp 1 i norra Stockholm. Och var gruppchef då fram tills jag blev häktad i samband med Kärrtorp. Och då var jag väl lite inaktiv i 3 månader. Och sen så kom jag ut och fortsatte. Mm. Men om man går över till lite till Neste 1 då. Ja. Jag har ju viss anknytning till Epnäs då, men de flesta som lyssnar här har nog inte det. Men, så att du får gärna berätta lite hur läget ser ut och vad ni gör och hur ni resonerar och hela den biten. Ja, just hur vi i Camp Group 1 jobbar, så det är mycket planering bakom varje aktivitet då. Man lägger upp lite olika planer för hur det kan gå. På hemsidan kanske det ser ut som att det är en vanlig affischering, men det finns planer bakom allting så att säga. Som till exempel när vi har testat några sådana här propagandaaktioner där vi testar på allting och försöker täcka ett helt område. Vi har testat det både i Norrtälje och ute på Ekerö. Och i Norrtälje så gav det att en person där försökte hetsa sin omgivning till någon polisanmälan om hets mot folkgrupp. Så då fixade vi ett skrivet brev till den personen som vi lämnade över. Och samma sak hände ute på Ekerö då. Där var det någon Grensman eller vad han heter som polisanmälde ett flygblad, och så kontaktade hon Säpo enligt henne själv då. Och där så lämnade vi samma veva också över ett personligt brev där vi uppmanade henne att polisanmäla oss. Men alltså ni är ju jävligt drivna. Vid de tillfällen jag är tillbaka i Stockholm så är det ju, ni har ju aktiviteter i princip varje dag. Ja. Vad ska man säga? Det kanske inte riktigt var så när jag var nästa chef. Så att någonting har ju hänt. Har du lust att resonera lite om det? Ja, alltså under häktestiden så fick man mycket tid att tänka. Mm. Och under den tiden innan kärtrop och sånt där, då hade vi ju krav på en eller två aktiviteter i veckan då. Och när man då satt häktad och så började man fundera på all tid man lägger ner. Och då kom man fram till att det är inte så mycket tid egentligen. Det handlar om någon timme eller några timmar per kväll. Så när jag kom ut då så satte vi oss ner i kampgruppen och började resonera om det här då. Och i samband med det så kom vi fram till att det finns inga ursäkter egentligen inte vara ute varenda dag, varenda kväll. Och sen tror jag att mycket har att göra med att vi har haft många studiecirklar med budkaven, olika skrifter och även ideologiska artiklar från hemsidan. Och jag tror att det har gjort dels mig själv men också grabbarna ännu mer motiverade och förstår nog mer allvaret i varför, eller vikten av att gå ut och sprida vår propaganda. Alltså jag vågar nog hävda, nu är jag lite partisk, men så att folk får rätta mig om jag har fel. Men nästa ett under nuvarande skepnad måste ju vara den mest aktiva samlingen nationella i norra Europa. Jag har faktiskt försökt tänka om det finns något i närheten. Helt allvarligt har jag kollat runt lite på så här, tyska aktivister och så. Men jag har svårt att hitta några som matchar det. Men Blix, du har ju familj. Är det inte så här underförstått i den nationella rörelsen att då får man typ sluta vara aktiv? Nej, det där stämmer inte. Det beror på från person till person. Men efter jag fick min första son så kände jag att det hade ett större ansvar att kämpa egentligen. Och nu när min andra son kommer, vilken dag som helst, så är inställningen att jag måste höja min aktivism och mitt kamparbete ännu mer. Ja, jag resonerar precis som du. Och man hör, för att det är inte alls ovanligt att folk menar att de har gjort sitt när de närmar sig 30 och när de har ett par ungar och sådär. Men precis som du säger, det är då har man ju ett visst ansvar för att de inte ska växa upp i något jävla Mordor. Mm. Jo, jag känner faktiskt exakt likadant. Jag har ju tre barn och det sporrar en mycket mer. Så att man inte lämnar över, som du säger, ett Mordor. Jo. Sen kanske staten kommer att ta ens barn, men då får man väl säga att det var roligt så länge det vara. Ja, nej, än så länge är vi inte där. Men det var väl i England, de beslagtog någon form av ett barn till en fosterfamilj, har jag för mig. För att de stödde, vad var det, UKIP. Kommer ni ihåg det? Nej, det har jag nog missat. Men däremot så vet jag ju att man, ibland så hör man ju i alla fall tankegångar från så här, socionomer och ja, politiker och så här. De menar ju att jo visst, de här människorna får ju ha de här åsikterna om de vill det. Mm. Men på grund av aggressiva meningsmotståndare eller vad det nu är, så det är en fara för barnens säkerhet. Mm. Så att ja, de håller ju på lite grann. Jo. Jag tänkte, i vissa filmer som har publicerats från Nästets verksamhet så har det varit väldigt ansträngd relation med ordningsmakten. Hur ser det ut på den biten? Har det blivit bättre eller punktmarkerar de mer konstant? Det där går i vågor. Alla kampgrupper eller gruppcheferna informerar hela tiden. Och man märker att vissa veckor och vissa månader så är det alltså väldigt mycket trakasserier. Vi har till exempel ibland när vi har haft studiecirklar i kampgrupp 1 så har folk blivit stannade på vägen hemma av civilbilar och där polisen erkänner rent öppet att de letar efter vapen och sånt där. Mm. Så att, men har ni någon dialog med polisen? Nej. För att jag kan säga så här, jag har ju varit Nästes chef i ditt Näste. Och jag såg er jättestora banderoll från 1 maj. Och det, vi stod där för flera år sedan med en banderoll och fanor och sådär. Och då, det var vid det tillfället så bröt jag dialogen med polisen. Därför att polisen kom dit. Vi hade en banderoll som upplyste bilisterna om mordet på vita i Sydafrika. Vi stod där med fanor och då kommer det dit poliser och det är så här, dragna batonger och i princip angriper oss. De motiverar inte sitt agerande överhuvudtaget utan de kör bara bort oss. Och då, fram tills dess, så hade vi någon jävla dialogsnut som då ska fungera som en länk mellan oss och polismakten så att det inte ska uppstå så mycket friktion. Men då bröts det. Och då kommer jag ihåg, polisen ringde till, jag var ganska upprörd då, men då ringde de till Per Öberg, men då hade jag redan hunnit prata med honom och framfört vårat krav då för att vi skulle återuppta den här dialogen. Och det var att de skulle hänga 10 poliser från den där bron som sen skulle då hänga där. Men de var jävligt hårda. De ville inte ens möta oss på halva vägen. De kunde inte ens tänka sig att hänga en polis. Så att sen dess har det inte funnits någon dialog mellan Nästa 1 och Stockholmspolisen. Och det, är helt enkelt, det har helt enkelt att göra med att de beter sig som, betedde sig i alla fall under den tiden jag var där, som afaiter i många fall. Och just den där händelsen du beskriver, den hade ju många som var med på 1 maj då, färskt i minne. Så att direkt när polisen fick veta att vi stod där med banderollen och fana, då ringde ju dialogpolisen upp. Okay. Och då förklarade ju en av de ansvariga att berätta om den tidigare aktionen då, där de faktiskt skändade våra fanor och förklarade det. Att, vi förklarade hur dagen såg ut och att vi inte hade några planer på att åka in till stan. Men skulle polisen börja dyka upp och försöka skända våra fanor eller börja trakassera oss, då skulle vi åka in och köra offentligt till stan. Mm. Och det kom ju förbi även en civil polis, men de betedde sig korrekt. Men man märkte att de var väldigt nervösa det, att vi skulle röra oss in till stan. Ja, alltså jag ska inte stanna kvar över det här för länge, men jag bara kommer ihåg alla gånger. Det verkar nästan som att de väljer ut polismän som har ett horn i sidan till vår verksamhet avsiktligt. För att de gånger man har haft fejder med polisen på grund av att vi inte kommer överens, då har de, när man så här ligger nerbrottad och fängslad, då sitter de så här, då hör man hur de kommunicerar med sina kollegor så här, ja, nu har vi en liten nazistsvin här och så här. Så att de är otroligt osympatiska, flera av dem. Finns några framtidsplaner för Nästa 1 som du skulle kunna avslöja för våra lyssnare, Blixt, eller? Vänta. Får jag bara säga en sista grej angående det här med poliserna. Mm. Jag, Nästa 1, alltså Stockholmsregionen främst, den är ju lite som en alltså speciell poliszon. Om man rör sig till exempel mellan Dalarna och Stockholm, då finns det ju en sträcka på E18 där vi från Dalarna alltid blir stannade när vi ska till Stockholm. De står alltså mitt på motorvägen mellan norr- och södergående. Det är E18 som går där. och stannar personer. Så att de har ju då på förhand avlyssnat telefoner och vet att vi är på väg. Så att det finns det resurser till. Jo, de har väl ett nytt sånt här system också som de har på polisbilen som skannar plåtar. Och det var ju någon som blev stoppad så här att de sa så här, din plåt blinkar rött. Har de infört det systemet nu? Ja, det är ju inte på alla polisbilar, men jag tror det finns två polisbilar i Dalarna. Eller något i den stilen. Det ska införas på alla, så som jag förstått det. Jag minns att vi har skrivit om det. Ja, men det är så liksom Orwell säger, ja, där har vi så här en tankebrottsling. Så här, stanna, trakassera. Det blinkar rätt. Mm. Så det är... så att, i alla fall den där sträckan då. Är man nationellt sinnad och då kanske man ska åka via Gävle eller något. Eller runt så att man kommer söderifrån mot upp i Södertälje. Men jag avbröt dig, Saxen. Det ber om ursäkt. Ja, precis. Det är ingen fara. Men framtidsplaner, har ni några mer spektakulära aktioner planerade eller ska ni upp i några fler lyftkranar som ni var nyligen? Ja, lyftkranar ska det klättra sig hela tiden, så att det där det blir mer utav. Men det är en hel del planerat faktiskt, men jag vet inte hur mycket man vill spoila här och nu. Utan folk får väl helt enkelt hålla koll på hemsidan. Men någonting vi ska utveckla är ju filmandet, våra filmer som vi gör. Vi har en hel del planer. Alltså, jag tyckte den här när ni var uppe i den där masten, eller i lyftkranen, var ju fantastiskt. Faktiskt. Mm. Jo, det är häftigt när man kombinerar så här, till exempel en GoPro-kamera, drönare och sen en HD-kamera. Det är ganska häftigt, speciellt alltså, på det sättet. Det är helt i linje med vad jag tycker är så här häftiga aktioner. Jag har ju alltid tyckt att vi ska vara som en kombination mellan stormavdelningarna och Greenpeace. Men har inte du klättrat lite också förresten, Emil? Jo, ja. I någon, vad var det? Radiomast eller? Jo, jag har varit uppe i massa grejer. Men vi var ju uppe på den här höga kusten, bron. Mm. Men den, jag, efter att jag kollade på den filmen, efter att jag hade kollat på Nästets drönarfilm då. Och den här i lyftkranen tycker jag var mycket, mycket ballare. Jo, det var ju kanske filmtekniken framförallt som var jäkligt mäktig där. När man kunde filma utifrån luften, uppe i höjden där. Mm. Vi tänkte glida vidare in nu på det som har hänt i, det var ju söndag som SVP meddelade att de skulle lägga ner. SVP då är svenskarnas parti, om ni inte känner till det. Och första frågeställningen som vi tänkte upp är ifall beskedet om att SVP skulle läggas ner kom som en överraskning. Vad säger du, Emil? Jo, det tycker jag. Jag hade inte förväntat mig det. Absolut hade jag inte förväntat mig det. Även om jag då som från utsidan uppfattade att luften hade gått lite ur sen valet, så trodde jag faktiskt inte att det var så illa ställt. Nej, de flesta jag pratar med så här gamla SVP, de blir också chockade. Det verkar ju faktiskt, jag ska inte, ja, det är inte säkert att det här stämmer helt, men som jag har förstått det så blev många svenskpartister själva förvånade. Mm. Jag vet inte om ni har någon annan information, men det var så jag har fått det berättat för mig. Mm. Jo, men beslutet kom väl just i helgen på något möte. Tror jag väl. Alltså de höll väl ett möte för att se om det skulle gå att rädda upp situationen eller om det skulle läggas ner. Har jag uppfattat det som i alla fall. Jo. Är det bra att SVP har lagt ner? Får jag säga vad jag tycker? Mm. Alltså det blir ju då... Det blir kanske lite svårt att motivera, men, eller svårt att förklara. Men om man säger så här att vad folken säger om oss och svenskarnas parti, att vi hade olika intressegrupper som mål för rekrytering, vi hade olika strategier, olika mål och i vissa fall inte ens överlappade varandra geografiskt, så var vi ju ändå konkurrenter. Och jag är ganska övertygad om att svenskarnas partis ledning, de hade sett positivt på om vi hade upplösts. Och det är ingenting som jag då tycker är konstigt. Skulle Loka, alltså de här mineralvattnena som tillverkar, skulle inte de tycka det var schysst om Ramlösa konkade? Även om det är en lite märklig jämförelse. Eller skulle inte Vatikanen tycka det var ganska skönt om Martin Luther aldrig hade fötts? Och ja, jag tror till och med Socialdemokraterna, de hade nog gärna sett att Vänsterpartiet aldrig bröt sig loss nu när den var i slutet av 1910-talet eller något. Det är ju så det är. Och det skulle ju vara skenheligt av oss, eller av mig i alla fall, om jag satt här och låtsades vara ledsen över något sånt. Så att rent politiskt så skulle man ju hitta på om man hävdade något annat. Och det tror jag att man kan förstå om man är helt rationell. Mm. Är det, det var ju en jäkla dragkamp där mellan SVP och motståndsrörelsen. Och vid vissa perioder tror jag så här att de hade gått om oss på ett sånt sätt som skulle vara svårt för oss att återhämta. Men uppenbarligen inte. Mm. Ja, det blir ju lite spekulativt. För att nu har vi i sig Joakim Blixt där. Du har ju varit på insidan, din gamla skurk. Ja. Men jag fick ju lite uppfattningen av att de attraherade många lycksökare. Och inte folk som var uthålliga och så. Mm. Jo, men så kändes det också. Alltså, när jag var med, då var det ju hela tiden. Man fick ju veta att det gick bra. Eller så att säga. Och det såg man ju på hemsidan och sånt där också. Men jag är väl lite utav den typen att det är som nu går det ju ganska bra för oss i motståndsrörelsen och nästa ett i synnerhet. Men jag tycker nästan det är roligare när det går lite emot. För att då är det väl vissa kanske som trappar av och försvinner. Men då märker man vilka det är som spottar i nävan och kör på. Mm. Jo. Det är ju den inställning man måste ha. Att man ger inte upp. Men jag vill ju även säga det. Att jag är ju inte, som jag sa, jag tycker att det är bra att SVP lagt ner. Därför att då, den energi som vi fokuserade på varandra. Den kan vi då enbart fokusera på vår organisation. Men jag är ju inte empatilös. Alltså jag har ju förmågan att sätta mig in i hur andra människor tänker och känner. Och jag vet att det finns människor som har lagt ner en stor del av sitt liv i, ja, till en början då, NSF. Som sen då övergick till Folkfronten för att sedan sluta som svenskarnas parti. Och vissa av de här individerna, de har ju faktiskt investerat hela sina liv, alltså vuxna liv, i något sedan mitten av 90-talet. Mm. Och jag menar, det måste ju ha kostat dem nästan ofattbart mycket. Alltså gällande pengar, karriärer inom det så kallade då civila livet, alltså trygghet och även frihet då för skitbrott som hets mot folkgrupp. Så jag har full förståelse för att de kanske inte tycker det är så kul. Och jag skulle i alla fall vara ganska nedstämd om det drabbade våran organisation. Så att jag är inte så skadeglad eller hånfull, men jag är helt klart positiv till att de inte längre existerar. Mm. Men alltså, det finns ju jättemycket bra människor där som nu letar efter ett nytt hem. Så vi får hoppas att många SVP som vill fortsätta kämpa ansluter sig till oss. För vi har en bra struktur. Jag är inte den här aktivisttypen. Jag har en bakgrund som aktivist. Men strukturen på Nordfront till exempel är ju jäkligt bra. Jo, alltså nej, förlåt, fortsätt. Den strukturen, den är effektiv och den knäcks inte i första taget. Och det är ju framförallt tack vare dig, Saxlind och Weidlands arbete där. Men nästa punkt vi ska avhandla, det är ju, var du färgare, Emil, förresten? Nej, inte riktigt. Alltså jag är ju som sagt då ingen proffsanalytiker, så det behöver inte naturligtvis, eller det behöver inte per automatik innebära att det här är bra, att det gynnar oss. Det vet man ju inte. Det kan säkert finnas ärliga och välmenande analytiker som kan tänka i fler steg än jag kan, som kanske kommer till en annan slutsats, att det här inte alls gynnar oss. Jag säger inte att det här är totalt rätt. Mm. Det man kan säga är väl också att framtiden får väl lite utvisa om det blev positivt eller negativt. Det man alltid vet när en organisation lägger ner, det är att vissa som kanske inte är så här jättemotiverade, de tar det som en anledning till att bli helt inaktiva. Jo, och det då, som, ja. Då har ju rörelsen i stort förlorat. Jo, precis. Alltså som det, ja, om det är många som blir totalt inaktiva så är det ju tråkigt. Det gäller att folk organiseras, om inte i motståndsrörelsen så får de ju hitta något annat sätt att fortsätta kampen på. Annars är det ju synd. Mm. Nästa punkt är, tror ni att motståndsrörelsen gynnas av nedläggningen? Ja, jag menar ju det. Men som sagt, jag kan inte svära på det. Det som jag har hört, fick jag höra under dagen, det är att det har gått över så här stora grupper av tidigare SVP-anslutna. Ja, det är bra. Och det är då så städer, hela, liksom så här, gäng från städer, SVP-organiserade, som har gått över, ansökt om att gå över till oss. Det har ringt, jag har varit i kontakt med vissa människor från tidigare Svenskarnas parti som är intresserade av att organisera sig hos oss. Jo, det har varit mycket folk som hört av sig så här, de sista dagarna, mer än annars. Men sen om man sitter och scannar av nätet lite grann, då är det ju, man vet ju inte vad det är för människor, om det är rödingar eller så, men många är ju otroligt skeptiska till att gå med oss. Ja, men det jag satt och, det var en som kommenterade så här att ja, jag var med i SVP, men motståndsrörelsen är för radikalt och för första gången på väldigt länge så kommer jag bli en soffpotatis typ. Och så kollade jag upp så här matcha IP-numret, så var det så här, alltså ett troll som hade suttit så här och skrivit massa skitkommentarer. Jo, men samma sak på Flashback, så var det ju en välkänd röding som spammade säkert 20-tals inlägg innan han låtsades vara nationell och SVP och sur på motståndsrörelsen. Så alltså, det finns ju såklart SVP som känner att motståndsrörelsen inte är rätt för dem, att de inte passar in. Men det finns ju också troll som kommer försöka spä på konflikter och uppmuntra SVP till att bli inaktiva eller negativa till motståndsrörelsen i alla fall. Men alltså så här då, det har varit ett periodvis ansträngt förhållande mellan Svenskarnas parti och Nordiska motståndsrörelsen. Det är väl ingen hemlighet. Men det är ju så när man konkurrerar om samma alltså marknadsandelar. Det är inte konstigt. Så att det finns nog människor som är så uppgivna och dessutom då känner att vi på något sätt triumferar. Så att de är känslomässigt oförmögna att ens kunna tänka tanken att organisera sig hos oss. Men jag, en fråga som ofta dyker upp, det är folk, de skriver så här: måste man vara med på torgmöten och dela ut flygblad och vara offentlig? Och det behöver man ju inte om man går med i motståndsrörelsen. Rätta mig ifall jag har fel. Nej, alltså vadå, precis som nu har vi i och för sig en toppaktivist här, men vi har ju åt andra sidan också människor som sysslar med administration. Det finns ju möjlighet att kämpa genom Nordfront också. Ja, och jag menar, om vi tar dig då, Blixt, som är jäkligt aktiv. Ni har väl människor i nästa ett som är pensionärer och sådär? Ja, det finns en hel del. Och jag vill säga det, alltså innan Kärtor till exempel, då var jag väldigt aktiv också. Men inte offentlig på något sätt, utan offentligheten kom ju tack vare massmedia faktiskt. Så att, nej men vi har väl, alltså jag har i kampgruppen har jag alltså ett flertal som inte är offentliga men som hjälper till en hel del. Det man kan säga är väl att vara aktivist är ju ett ideal, det är ju viktigt att ha aktivister och det är den största äran att vara aktivist, men det är ju ofta svårt för folk att börja som aktivist. Det är ju kanske mer naturligt att de går med som först medlem eller stödmedlem och lär känna organisationen inifrån innan de är beredda att bli aktivister. Jo, och i alla fall är det som sagt inte ens eftersträvansvärt. Nej. Att de blir just aktivister. Det finns människor som behöver göra andra saker. Så att när man sitter och läser kommentarerna, då hör man just det. Folk säger det, att jag är troligen inte kompatibel med en organisation. För att jag lyfter inte 150 i bänk. Mm-hmm. Och jag lubbar inte milen på 50 minuter. Och riktigt så är det ju inte, så att det är nog lite av en fördom vi faktiskt kan smula sönder här ikväll. Jag ska faktiskt skriva en krönika eller någon form av information om det. Där förklarar jag då att vill man kämpa så finns det, man hittar sin plats så att säga. Ja, jag tycker också det som Claes sa i Emils senaste intervju här var rätt så bra, att folk alltså behöver ju inte hålla med om 100% i alla frågor, men man måste ju respektera att organisationen har sin linje och det är den som gäller och man ska inte bråka kring det, men man behöver ju inte vara så här totalt tankelös, jag säger det på allt eller något att säga. Sen vill jag glida ut lite på svag is. Jag har läst på forum och lite överallt att för detta nu, SVP:are, nu vill de börja nätverka och ha så här tankesmedjor och sånt. Varför då? Har de då ändrat inställning över en natt? Från att tro på en stor organisation med så här, ledning och hela den biten, så har de helt ändrat strategi. Ja, jag vet inte om det där är liksom vanliga medlemmar som tänker så mycket om de där banorna, men det är ju många mer, vad ska man säga, mer intellektuella och högt uppsatta personer som verkar börja lobba för det där. Jo, vadå, men ska man fraktionera hela rörelsen då och ha massa små lokala initiativ som sitter och fikar och gör massa i det stora hela helt jävla meningslöst trams? Jag då tror blir att man ju bara en social intressegrupp. Ska vi starta en cigarrklubb eller? Förstår ni att jag har vissa åsikter kring det där? Jo, jag håller med och har samma åsikter. Det är ju liksom nätverk, det finns ju naturligt till exempel runt motståndsrörelsen och Nordfront och sånt. Men det är ju inte en politisk strategi i sig som man så här förespråkar, utan det är ju något som sker naturligt när folk pratar med varandra och sånt och träffas regelbundet. Men det är ju inte ett substitut till en politisk organisation. Nej, jag tycker inte att det kvalar in som politisk verksamhet. Nu kan ju förvisso då en tankesmedja kanske vara det. Men jag menar ju att man måste organisera sig på något sätt. Jo, alltså Nordfront har ju till exempel som ett nätverk av personer som sporadiskt skriver artiklar och saker. Och det är jättebra och positivt och de gör ju nytta. Och det ska man inte säga något om. Men vi hade ju aldrig kunnat driva Nordfront utan motståndsrörelsen som liksom förser hemsidan med större mängden av arbetskraften som sköter sidan och driver den framåt. Så det är liksom det effektivaste sättet att arbeta på organiserat. Nej, men jag bara säger det. Jag tycker att vi, partisk som jag är, jag tycker att vi har visat genom åren en betydligt större uthållighet än den resten av den så kallade rörelsen. Jo, alltså det är ju bara, alltså alla andra organisationer har i princip lagts ner. Jo. Det är Nordiska ungdom som är kvar, om man ska räkna dem som nationalistiska, då kanske man ska. Även om de mer och mer kallar sig konservativa och identitärer och sånt. Då kommer nästa fråga. Kommer det startas nya partier och projekt nu när Svenskarnas parti har lagt ner? Du är lite en fråga efter oss hela tiden. För att du sitter och läser de där frågorna du har fått tag i. Ja. Det känns som att vi svarade lite. Eller spekulerade i alla fall. Men det var länge sedan man hörde något från Joakim Blixt. Är du med oss? Ja då. Och som jag ska få säga, när man har kollat runt på så här sociala medier och sånt där, då känns det väl som att det kan uppstå något form av så här fria igen. Man har börjat se hur folk lite här och där kallar sig för fria nationalister. Och av lite trådar jag själv har, och man har hört lite folk diskutera, så känns det som att det diskuteras något liknande. Mm. Det kan ju vara helt galet, alltså det kan vara helt fel också, men jag tror inte det är en omöjlighet att man får se att kanske fria nationalister eller något liknande vaknar upp igen. Jo, det är nog svårare att starta något större politiskt parti som liknar SVP nu. Och om det blir något parti så tror jag att det blir liberalare än SVP och att det ideologiskt kommer hamna närmare SD och längre bort ifrån oss än vad SVP var. Ja, alltså, precis, det kan man ju också säga om Svenskarnas parti då, som politisk idé, att de var ju faktiskt klämda mellan oss och Sverigedemokraterna. Det var lite så här att de kanske inte riktigt fyllde någon funktion. Om ni förstår hur jag tänker. Jag säger inte att det behöver vara så, men jag fick lite den känslan att man just imiterade Sverigedemokraterna. Jo. Men att man bara uppfattades som en kopia. Och ville man då istället organisera sig mer radikalt, så gick man till oss. Och jag menar, det fanns ju ingen som helst anledning till att rösta på Svenskarnas parti till riksdagen. De skulle ha punktmarkerat några kommuner där de hårdsatsade. Jo, det hade ju varit en smartare taktik om de vill liksom vinna någon sorts parlamentarisk framgång. Men som sagt, jag tycker att det är bra, men jag tycker att det är lite tråkigt också, för det är ett stycke historia som går i graven om man då dristar sig till att mena att de startades med NSF, vilket det var ett jävla liv om att det inte var så när just Svenskarnas parti grundades. Men jag menar ju att det är samma parti, så att det är lite historiskt. Sista frågan är, om vi ska sammanfatta Svenskarnas partis historia, vad gjorde de bra och vad gick det fel? Ja, alltså jag tycker att de var duktiga på att vinna framförallt nationellas förtroende genom att måla upp en väldigt så här, seriös och professionell image och positiv framåtanda och sådär. Och många andra projekt och organisationer dog ju eller försvann i skuggan av SVP. Så de var ju starka och framgångsrika sådär och de skapade mycket uppmärksamhet genom demonstrationer och Realisten var ju ett tag enligt mig den ledande nationella nättidningen och nådde väl säkert ut väldigt bra till mycket nytt folk och byggde stöd för partiet och sådär. Så de har gjort en hel del bra. Men sen var det väl som Emil sa kanske att de befann sig ursprungligen ideologiskt nära motståndsrörelsen men var lite mer diffusa och verkade ju vilja glida bort från nationalsocialismen som NSF stod för och säkert många av partiets ursprungliga medlemmar var väldigt positiva till i början. Och den här otydligheten skapar väl kortsiktiga framgångar eftersom många kunde känna sig hemma i partiet och gå med och sådär. Men på sikt så kanske det ledde till en liberalisering och som var svår att bromsa i takt med att partiet rekryterar mer och mer liberala element, typ från Sverigedemokraterna och sånt, samtidigt som mer radikala medlemmar blev inaktiva eller sökte till motståndsrörelsen och sådär när de inte längre kände sig hemma i SVP. Och det där skapade väl en lite så här instabilitet och konstant förändring kanske som var osund i längden. Men som jag pratade med en före detta nationaldemokrat idag faktiskt, och han sa det att där vi la in en hård stöt någonstans så fick det oftast till följd att Sverigedemokraterna stärkte sitt grepp om orten. Och jag tror att det var lite samma sak med Svenskarnas parti. Att deras arbete gynnar SD. Ja. Jo, det tror jag att de skrev i sitt pressmeddelande också att deras stöd hade väl hamnat hos SD så att säga. Och att det var därför det var svårt att gå framåt. Ja, vi får se vad som händer, men det är ganska spännande att se. Nu lämnar vi SVP och nu i söndags så publiceras ju en granskning i Dagens Nyheter. Den gick under namnet Det ockuperade landskapet. Och där angreps ni i Sunnansjö och de hade intervjuat folk från orten. Efter den här granskningen så gick Mona Sahlin ut och sa att det var ett demokratiproblem och krypande obehagligt att vissa av de här ortsborna inte var rädda för er från motståndsrörelsen som bor där. Och Mona Sahlin är då en så kallad nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Ja, vad fan ska man säga? Alltså, vi bor ju här, några stycken, som är nationella i området. Och ja, är man normal och så här trevlig, då kommer ju folk troligen tycka det också. Så att, jag vet inte, ska de gå och spotta efter oss, eller vad är meningen? Därför att det de är chockade över, det är att vissa människor i det här reportaget har uttalat sig positivt om individer i motståndsrörelsen. Det ser hon som ett demokratiproblem. Jo, det är väl när de porten har möjlighet att stifta bekantskap på nära håll med er, då skär ju sig med den här nidbilden som massmedia förmedlar och ni normaliserar sakta men säkert, kan jag tänka mig. Ja, alltså, vi bor ju här. Vi går och handlar här och hela den där biten. Så att jag förstår inte riktigt, om jag ska vara ärlig. Men jag förstår ju syftet med det hon skriver. De försöker ju slå in en kil mellan oss och befolkningen. Jag menar, DNs reportage hette just att vi då skulle ha tagit bygden som gisslan. Ja, men jag var inne på Dalarnas Tidningar och de rekommenderar ju det här reportaget och kommentarerna där. Jag tror det var två eller tre stycken som sa att de gillade inte DNs reportage. Att det var en dålig granskning, typ. Jo, jag vet ju inte på vilket sätt de inte gillar det, men jag kan ju bara säga att det finns människor här som tycker väldigt bra om oss, som ger oss tummen upp, som morsar och så här. Så att, ja, det är helt enkelt inte så att vi springer gatlopp när vi går ut från dörren, såklart. Så att, det en väldigt skev bild av verkligheten, så kan man ju säga. Ja, hade du någonting att tillägga här, Saxlin? Nej, alltså det är väl typiskt DN de sysslar med, agendasättande journalistik, och vill väl, de kanske har börjat bedriva som valrörelse redan nu och vill förhindra Öberg från att komma in i Ludvika kommunfullmäktige igen och sådär. Men jag kan ju säga att det är ju exceptionellt svårt eller dumt att måla ut en individ som Per Öberg till exempel som att han är på något sätt hemsk. För att han är ju väldigt social och ett stort kontaktnät och, ja, och han är omtryckt. Så att det håller inte riktigt. Men kan inte en sån här artikel egentligen gynna er i och med att den här nidbilden som de pumpar ut, att ortsborna märker så här, men det där stämmer ju inte. Jo, men det har redan gynnat oss. Folk har redan hört av sig och bara skakat på huvudet. Jo. Det är ju ett faktum att svenska folket har mindre och mindre förtroende för journalister och media. Det visar ju de här årliga undersökningarna, jag kommer inte ihåg siffrorna, men alltså, media kan ju skriva väldigt hemska saker, men man får ju tänka att ja, vissa går ju på det, men förhoppningsvis är det ju en stor andel som förstår att det är överdrivet. Jo, men jag menar, vadå? Om man beskriver ett förhållande där man lever som absolut inte stämmer, då kan man ju direkt avfärda journalisterna som att de antingen har helt missuppfattat allt eller att de bara är medvetna lögnare. Jo, alltså de skrev ju att området är ockuperat och vad var det mer? Jag minns inte allt. Det var ju en ganska omfattande. Men det är ju liksom, ja, vanligt folk lär väl inte uppfatta eller känna som att ni har ockuperat området, utan det är att ni bor där och är normala människor. Men jag tror de kommer ha jättesvårt att knäcka motståndsrörelsen, helt ärligt. För jag, alltså, jag vill bara säga det, för alltså, när man är aktiv i motståndsrörelsen, då går ju hjärnan på högvarv hela tiden. Man försöker så här, liksom tänka, vad för oss framåt? Och jag tänker så här, ni kommer aldrig någonsin ge vika. Och samtidigt kommer ju Nordfront locka till sig mer och mer läsare till exempel. Vi kommer ju bara bli större liksom. Alltså, jag kan säga så här, att vad det gäller att hänga ut individer, det måste ju finnas en strategi med det. Det vill säga att man måste ju tänka sig att det här kommer gynna eller det här kommer missgynna de som blir uthängda. Det vill säga att de på något sätt blir chockade eller ja, får problem i sina liv. Och då kan jag säga att de individer som nu har hängts ut i DN och allt vad det är, det finns inga mindre alltså vi skiter fullständigt i fiendesystemets medier. Totalt. De kan skriva vad fan de vill. Men det är slöseri med bläck. Därför att det kommer inte hjälpa dem. Vi kommer inte på något sätt påverkas av det här. Nej, men de kanske riktas till andra personer och vill säga avskräcka att om du går med så kommer du bli uthängd och så här. Jo, precis. Men vi erbjuder ju även anonyma vägar att kämpa med. Jo, precis. Så att om folk är rädda så här, personligen så har jag tagit avsked från allt liv som inte innefattar kamp. Men för dem som vill kämpa så väljer jag att kämpa anonymt i så fall. Jo. Genom Nordfront till exempel. Så och personligen blir jag bara argare när jag blir angripen. Och så här. Men hade vi något mer att tillägga på den punkten? Jag vet inte. Jag bara tycker att det spelar ingen roll vad de gör. Vi kommer inte vika oss, och människor som känner oss, de vet att det är inget fel, alltså vi är normala människor. Jo. Ja, men i så fall får vi tacka dig Joakim Blixt för att du valde att medverka. Ja, tack själv. Så önskar vi såklart nästa ett all lycka till, och förhoppningsvis får vi se fler sådana här spektakulära aktioner. Men då säger vi tack för ikväll, så får vi tacka er lyssnare. Hej då. Hej då. Hej då.